14. Slunce se již sklánilo k obzoru, když Mark nařídil sesednout a odpočinout si. Koně to už potřebovali jako sůl. Od chvíle, kdy vyrazili z Hevy, se nezastavili. Lina se celá vyčerpaná sesunula k zemi. Celou cestu se snažila uhodnout, kdo jsou ti neznámí mužové, kteří ji vyrvali plamenům a vezou jí neznámo kam. Pánové, nevím, jak bych vám mohla poděkovat za to, že jste mě zachránili. Kde bydlíš? V chatrči u bažin. Žiju od matčiny smrti sama, je to už rok. Sbírám léčivé byliny, znám jich hodně a pak je prodávám vesničanům. Řekni mi, co jsi to vlastně viděla? Zeptal se Mark. Když viděl, že váhá, dodal. Neboj se, já ti věřím. Všechno to začalo asi před 3 měsíci. Chytala jsem zrovna ryby v bažinách, když jsem uslyšela ten burácivý hluk. Nejdřív jsem se strašně bála, ale pak mě přemohla zvědavost. Přiblížila jsem se a dávala jsem přitom velký pozor, abych nebyla ve vysoké trávě vidět. Daleko před sebou jsem spatřila velikánskou zářící stavbu. Otevřely se v ní dveře a z nich někdo vystoupil. Vypadal jako člověk. V ruce nesl velkou kovovou truhlici a položil ji do písku. Celé to trvalo pěkně dlouho, protože ten člověk se vracel do domu a nosil stále nové a nové truhlice. Nakonec jich bylo na zemi asi 30 a byly podivným způsobem poskládané. To mohly být potravinové kontejnery, vyslal Ray telepaticky. Lina pokračovala, za chvilku na to se v ohlušujícím řevu ten dům vznesl a ztratil se na obloze. Mohlo se mi to sice jenom zdát, ale na zemi zůstaly ty truhlice jako důkaz. Prohlížela jsem je, ale nepodařilo se mi žádnou z nich otevřít. Byly obrovské, větší než já a pomalované byly moc divně. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Mark se podíval na androida a telepaticky vyslal. To by tak odpovídalo době, kdy Standman pracoval pro Furstera. Lina však ještě neskončila. Před víc jak měsícem se to divné dunění ozvalo znovu. Dům se vrátil. Jsi si jistá, že to byl ten samý? Dívka svraštila obočí. Vypadal velmi podobně, měl špičatou střechu a stál také na nohách, ale byl možná trochu větší. V následujících 10 dnech se objevily ještě další. Kolik jich bylo? Viděla jsem jich asi 6. Myslela jsem, že je mou povinností na to krále upozornit. Zhluboka si povzdychla. Kdybych jen tušila, co se bude dít dál, nikam bych nechodila. Král mi nakonec uvěřil a vyslal na ta místa výpravu se 100 rytířů. Převedla jsem je přes močál, ale dál jsem se už bála. Ozbrojení mužové se rozestoupili do šiku a obklíčili několik postav, které se motaly okolo těch truhlic. Náhle těm cizincům vytryskly z rukou 10 červených záblesků. Koho zasáhli, ten padl. Jenom 7 králových mužů tomu strašlivému masakru uniklo. Dovlekli mě ke králi a řekli, že jsem za tu porážku odpovědná já. Byli mě, bičovali. A ten strašlivý velekněz mi nakapal na břicho několik kapek svěcené vody. Pálilo to jako čert. Byla jsem proto odsouzená. A to ostatní už víte, kdy se ten boj odehrál. Dívka dlouze přemýšlela a počítala na prstech ruky. Je to přesně 12 dní. Spravedlnost má v této zemi rychlé nohy, zažertoval Mark. Podíval se na oblohu a zašklebil se. Ten domek, kde bydlíš, je ještě daleko. Když půjdeme přes les, můžeme tam být před setměním. No tak jdeme. Olivere, vyměň si s Rajem koně. Ten tvůj je unavenější, protože nesl 2 a Raj, když chce, umí být velmi lehký. Dal tak nenápadně najevo, že pomocí antigravitačního zařízení dokáže Raj svoji váhu zcela vynulovat. Kůň si alespoň odpočine. Malá skupinka se vydal přes les. Lina je vedla a bylo vidět, že se v těch místech dobře vyzná. Už skoro za tmy dorazili k chatrné chýši. Byla postavená z kmenů stromů, prken a větví. Střechu měla z rákosu. Lina strčila do dveří a ty se skřípotem otevřely. Pak rozsvítila olejovou lampu. V tom slabém světle bylo vidět vnitřní vybavení. V rohu místnosti na zemi ležela sláma a uprostřed stál stůl s několika stoličkami. Tak tady to je celé moje království, vzdychla. Bohužel tu nemám žádné zásoby, budeme muset jít zítra na lov. Ray se postará o něco k jídlu, je to vynikající lovec. Vrátí se za hodinku a přitáhne něco, co se dá upéct. Ray zmizel ve tmě a Lina připomněla. Musíme jít na dříví, mrkla na Olivera a dodala, nechtěl byste jít, pane, se mnou. Oba mladí vyšli ven a nechali Marka o samotě. Ten klesl na stoličku, natáhl nohy před sebe a zavřel oči. Hlavou mu vířily vzpomínky z posledních několika dnů. Snažil se je nějak uspořádat. Lina sbírala větve a rovnala je Oliverovi do náručí. Přišli ke břehu rybníka. V klidné vodní hladině se odrážely hvězdy. Potřebuji se vykoupat. Za celou dobu, co jsem byla ve vězení, jsem se nemila. Lina se rychle svlékla a vklouzla do vody, která skryla její nahotu. Oliver položil dříví a sedl si na břeh. Dívka asi za 5 minut vylezla z vody a natáhla se do trávy, která byl po horkém dní ještě teplá. Téměř stydlivě chlapce uchopila za ruku. Když si vzpomenu na hranici, na velekněze nebo na kata, tak se ještě celá třesu. Sáhni si, jak mi buší srdce. Úplně přirozeně položila Oliverovu ruku na své levé ňadro. Chlapec se roztřásl také a okolo krku se mu ovinuly 2 paže. Obejmi mě. Oliver se k ní naklonil a oba se políbili. Pak ale vyskočil a řekl, nechme toho, nebylo by to rozumné, brzy zase odjedu. Já vím, ale moc tě prosím. Jen jednou. Ve vězení mi bylo nejvíc líto toho, že zemřu, aniž poznám, co je to láska. Neodháněj mě. Měla tak prosebný pohled i hlas. Jejich sevření bylo stále pevnější. Až se stalo neoddělitelným. Oliver se sklonil a pronikl do nádherného, vstřícně tepajícího vesmíru. Ráji položil před dveře zabitého divočáka a začal jej zpracovávat. Bude lepší, když se o jídlo postarám sám. Oliver s Linou jsou příliš zaneprázdněni, než aby mysleli na večeři. Protože se Mark tvářil nechápavě, Ray upřesnil. Když jsem se vracel z lovu, zaslechl jsem zvuky, které svědčily mimo jakoukoliv pochybnost o jejich momentálním zaneprázdnění. Bude lepší toho kluka příště nebrat. Vyrůstá ti v něm nebezpečný konkurent. Obvykle si to ty, komu mladé hrdinky padají k nohám, dodal ještě Ray trochu posměšně. Mládí vpřed. Přeju mu to, ale soudím, že se moc nezdrží, chtěl bych se co nejdříve vrátit na Merkura. O Merově se toho už stejně víc nedozvíme. Proč najednou ten spěch? Nevím, ale zdá se mi, že bychom neměli ztrácet čas. Vzpomeň si na Standmanův vzkaz. 30. července. Toho dne se má něco přihodit. Neřekl ale bohužel kde. Třeba se zrovna něco stane na Merově, to je nepravděpodobné. Přemýšlej přeci. Sem přiletělo 6 astronefů. To mohly být jedině piráti, protože Merova je podle zákonů Pozemské unie v zakázaném pásmu. Před 12 dny tu ještě byli a byli rozhodnuti tady zůstat, jenže včera ráno si mohl vidět, že zmizeli. Proč se všichni nahrnuli zrovna na Merovu? Možná se tady jenom sešli. Pirát, to je v podstatě vlk samotář, najdeš je všude možně v galaxii. Když by se chtěli sejít na jednom místě, trvalo by to několik týdnů a proto potřebovali zásoby potravin. Hovor přerušila přicházející mládež. Oba měli na chově červené tváře a stejně zářící pohled. Když Lina uviděla divočáka, spráskla ruce. Jen nám to moc líto, ale budeme se muset vrátit, řekl Mark. Zůstaňte aspoň dnes večer, zaprosila Lina, která chtěla ještě chvilku pobít s Oliverem. Ve tmě byste stejně nenašli cestu a bažiny jsou nebezpečné, člověk snadnou zabloudí a zahyne. Své velké lítosti je však nepřemluvila. Neboj se o nás, umíme si poradit, řekl Mark a vyndal z kapsy na stůl měšec. Tohle by ti mělo nějaký čas postačit. Měla by ses ale přestěhovat někam do vesnice. Není dobré bydlet takhle sama. Mark se rychle rozloučil a vyšel ven za Rajem, který již držel za uzdu koně. Oliver se ještě chvilku zdržel v chatrči. Víc než hodinu je android vedl krokem. Koně byli tak unavení, že nebyli schopní rychlejšího pohybu. Konečně našli vhodné místo pro přistání modulu. 10 minut na to už byli nad oceánem. Mark si všiml smutného Olivera vedle sebe a svěřil se. Víš, to je právě to smutné na našich výpravách. Odjíždíme a není naděje, že bychom se ještě někdy setkali s těmi, kdo se stali našimi novými přáteli. A možná někdy i něčím víc. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.